co jesteś, by się uczyć wiedzy nieść w dal. To dużo i się nie śpiesz, bo po schodach musisz znieść żal tych pożegnań owiniętych wokół szyi niczym szal. Jesteśmy niczyi, czy za nami ktoś stał? I budzą jak pociąg woń porannej kawy. Przy skroni broni, niewyjaśnione sprawy. Zjawy dawnych dni, powróciły wsiomy do pni. Zamieszani jakby wszyscy do szkoły szli. Kto jest wrogiem w tej podróży dusz? Kamienie, ogień, cięci, wykurz. Życie toczy się w cyklach, przyjdą po tobie. Wilki po wilkach, grob jest grobie. Byli przed nami jak stare klasztory. Świat był wspaniały, im się kochało. Potem nożami z pozwolenia kory wycięli inicjały. Tyle zostało, życie leci jak balon. Jak setki lat temu, kiedyś stał dom. Teraz autostrada, jedziesz przez salon. Przez swój czemu, książek tom. Przy fotelu dziada. W domu moich godzin zwykłych bez imienia mieszka pławka.